Stachtems. Μαύρους κύκλους κάνω για να κρατηθώ πάνω στις καρδιάς σου τον ιστό. Μόνο ζαλισμένος με το φως μισθό, ξένος ένα κύκλωμα κλειστό. Κι όλο λέω θα φύγω, κι όλο μετανιώνω. Κρύβομαι για λίγο, κρύβομαι το πόνο. Στάχτες, τα όνειρά μου στάχτες, σκονισμένοι χάρτες, σκόρπια ρηπία στο κόμμα. Στάχτες, τα όνειρά μου στάχτες, γίναν κι αυτά πάτες, κι όμως αγαπάω ακόμα. Ψάχνω σ' άδειες πίστες, σαν τρελός θαρρής, για το φίλτρο της υπομονής. Δυο γραμμές κουράγιο σε μια ρουφιξιά, ψεύτικη άνοιξη στη μοναξιά. Κι όλο λέω θα φύγω, κι όλο μετανιώνω. Κρύβομαι για λίγο, κρύβομαι απ' το πόνο. Στάχτες, τα όνειρά μου στάχτες, σκονισμένοι χάρτες, σκόρπια ρηπία στο κόμμα. Στάχτες, τα όνειρά μου στάχτες, γίναν κι απ' τα πάτες, κι όμως αγαπάω ακόμα. Στάχτες γίναν τα όνειρά μου, άλλο θέ μου δεν μπορώ. Από το δικό της ψέμα χάνω αίμα η μόρα εγώ. Στάχτες, τα όνειρά μου στάχτες, σκονισμένοι χάρτες, σκόρπια ρηπία στο κόμμα. Στάχτες, τα όνειρά μου στάχτες, γίναν κι απ' τα πάτες, κι όμως αγαπάω ακόμα. Στάχτες.